نواں حکم اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. نواں حکم تعظیم للہ, نواں حکم تعظیم للہ, اللہ کا تعظیم کرنا, اللہ کی تعظیم کرنا, اللہ کے نام کو بےجا استعمال نہ کرنا, اللہ کے نام پہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت نہ کرنا, اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہ کرنا, یہ تعظیم للہ ہے, اللہ کے نام کی تعظیم ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہ اٹھائے, اللہ کے نام سے جھوٹ کو ثابت مت کیجیے, ہر سچ اللہ سے ڈر جائیے, کیونکہ قسم کھانے میں ایک آدمی کا یہ تصور ہوا کرتا ہے کہ جس کے نام کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اگر میں اس قسم میں جھوٹا ہوا تو جس ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے نیش اور نابود کرے گا, مجھے تباہ برباد کرے گا. یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے, سمجھا رہی, یہ بھی عقیدہ, قسم اٹھانے والے کی کیا عقیدہ ہوتی ہے کہ جس ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اگر میں اس اپنی بات میں جھوٹا تو اللہ مجھے تباہ کرے, جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں مجھے تباہ کرے. اسی وجہ سے اللہ کے سوا غیر کی قسم اٹھانا کفر اور شرک ہے. کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم اٹھانا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. کیوں؟ اس میں قسم اٹھانے والا جب اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے تو اس غیر کو وہ متصرف جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ متصرف جانتا ہے, اختیار والا جانتا ہے کہ یہ فائدہ اور نقصان پہنچانے والا ہے. اگر میں اپنے قسم میں جھوٹا ہوا تو جس ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے تباہ کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کے لیے تصرف کا نظریہ رکھنا یہ کفر اور شرک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. ایک روایت میں ہے من حلف لغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ, جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی وہ لا الہ الا اللہ پڑھے, دوبارہ مسلمان ہو جائے. سمجھا رہی؟ تو غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا کیوں کفر کیوں شرک؟ کیونکہ قسم جس ذات کے نام کی اٹھائی جاتی ہے تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوا تو جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے تباہ برباد کرے. تو تباہی اور بربادی یہ تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے اختیار میں. جب اس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی تو دوسرے کو متصرف فی الامور مانا کہ یہ غیر اللہ یہ بھی مجھے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ کفر ہے. کوئی کہتا ہے پھر بابا رحمۃ اللہ علیہ سنائے, یہ بات سنائے جی ہاں, پھر بابا رحمۃ اللہ علیہ رتا ہوئی نہ لیکن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نماشی ہو گئی خبر والے کوئی مر نماشی ہو گئی. قرآن کی قسم اٹھانا ٹھیک ہے کیونکہ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت اس کا قسم اٹھانا یہ ٹھیک ہے. جس طرح ایک آدمی کہے اللہ کی قسم, کوئی کہے خالق کی قسم, کیونکہ وہ رب کی قسم, تو یہ رب خالق یہ بھی اللہ کے کیا ہے, صفات ہے. تو یہ قرآن بھی اللہ کی ایک صفت ہے, اسی وجہ سے قرآن کی قسم اٹھانا ٹھیک ہے. بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی طرف اشارہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا, کوئی کہتا ہے ڈبری بابا کون رکھ سر, ڈبری بابا بتاؤ لے جاؤ بتاؤ گے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ کفر و شرک کا عقیدہ ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت تعظیم للہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ تعظیم للہ, اللہ کے ناموں کی تعظیم کرو, اللہ کے نام کو بے جا استعمال نہ کرو, اللہ کے نام کی وجہ سے اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت مت کرو. جس گھر میں جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ گھر گھر نہیں رہتا, گھر نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اپنی غلطی, اپنی خطا, اپنی جھوٹ, اپنی برائی اس کو اللہ کے نام پہ سچ ثابت کرتا ہے, نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ گھر کا صفایا ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہے وہ گھر تباہ اور برباد ہوتا ہے, اس گھر میں کبھی امن نہیں آتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو گھر کے اسلام کے ساتھ اس کی بنیاد ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے. فلا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم, ولا تجعل اللہ, نہ بناؤ اللہ کو, نہ ٹہراؤ اللہ کو عرضۃ ڈال لایمانکم اپنے قسموں کے لیے, نہ ٹہراؤ اللہ کو عرضۃ ڈال لایمانکم اپنے قسموں کے لیے کہ اللہ کے نام سے آپ نے ڈال بنا دیا ہے, ڈال بنا دیا ہے اللہ کے نام سے. جس طرح ڈال سے آدمی دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو اس نے اللہ کے نام سے ڈال بنایا ہے جھوٹ کی سزا, برائی کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کے نام سے. برائی کی, گناہ کی, جھوٹ بولا, مجھ کو اللہ کے نام پہ کیا کرتا ہے؟ سب ثابت کرتا ہے, جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. تو اللہ کے نام سے اس نے کیا بنایا؟ ڈال. جس طرح ڈال سے دشمن کے وار سے بچایا جاتا ہے, یہ بھی اپنی برائی کی سزا سے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ بچاتا ہے. تو ولا تجعل اللہ, مت ٹہرائیے اللہ کو ڈال, لایمانکم اپنے قسموں کے لیے, ان تبرو کہ نیکی کرو گے تم, ان تبرو کہ نیکی کرو گے تم, وتتقو اور ڈرو گے تم اللہ سے, وتصلحوا بین الناس اور اصلاح کرو گے تم بین الناس لوگوں کے درمیان. اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا علیم جاننے والا ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا. کچھ حضرات اس طرح ہوا کرتے ہیں, اللہ کا نام اٹھا لیتے ہیں, اللہ کی ذات کی قسم میں نے کی کروں گا, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, آج آج کے بعد اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا, اللہ کے خوف اور تقوی والی زندگی بسر کروں گا. لوگوں کے درمیان منافرت, جنگ و جگل, لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد ختم کروں گا. اسلام کی کوشش کروں گا, لوگوں کو لڑاؤں گا نہیں, چغلی نہیں کروں گا, غیبت نہیں کروں گا. میرا اللہ کی ذات پہ قسم ہے. مگر الٹا کیا کرتا ہوں؟ آپ نے تو قسم کھائی کہ قسم ہے میرے اللہ کی ذات پہ میں نیکی کروں گا, تو ابھی اللہ کے نام کی لاج رکھو نا. کیوں برا کر رہے ہو؟ اللہ کے نام کی لاج رکھو, تعظیم کرو, تعظیم اللہ. جزاد کے نام کی قسم اٹھائیے, کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم نے تو قسم اللہ گناہ نہیں کروں گا, ابھی کیوں گناہ کر رہے ہو؟ کیوں تک روزگاری والی زندگی نہیں گزارتے؟ کیوں لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے؟ شر اور فساد برپا کر رہے معاشرے میں. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی آیت کے اندر یہ ہے, تبر یہ عطف ہے تجانو پہ اور لا کے نیچے ہے. تبر تجانو پہ عطف ہے, لا کے نیچے داخل ہے. دوسری معنی کیا؟ ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم ان لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. مت ٹکراؤ اللہ کو ڈال اپنے قسموں کے لیے کہ وہ کیوں نہیں کرو گے تم. کچھ لوگ قسم اٹھاتے ہیں, یار نیکیوں نے ہمیں کیا دیا؟ کیا کہتے ہیں؟ نیکیوں نے ہمیں کیا دیا؟ نماز نے ہمیں کیا دیا؟ ایک بندہ جو پورے سال نماز بھی نہیں پڑھتا, ہر عید کی نماز نہیں پڑھتا, وہ تو مذہب زندگی بسر کر رہا ہے. اور ہم نے جو ہے سارے جانے ماس پال ڈالے تو اللہ تبر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا, ولا وتتقوا اور نہ اللہ سے ڈروں گا. بس بہت زیادہ ڈرنے کی زندگی گزار دی اس وجہ سے کہ اللہ مجھے معذب کرے گا, اللہ مجھے تباہ کرے گا. یار فلاں فلاں کیا کیا نہیں کر رہے, اس کو اللہ نے تباہ نہیں کیا ہے, مجھے کیوں تباہ کرے گا؟ سمجھ آ رہی؟ وہ تصویر بین الناس, کبھی ایک جگہ میں سنی ہے, کبھی دوسری جگہ میں سنی ہے, کبھی ایک جگہ جانا, کبھی دوسری جگہ جانا, جرگوں کے لیے, لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, لوگوں کی صلح صفائی کرنے کے لیے. کیا ملا مجھے؟ لوگ پھر بھی مجھے میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں, لوگ پھر بھی میرا عزت اور احترام نہیں کرتے, مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. قسم اللہ کی آج کے بعد کسی کے درمیان صلح صفائی کی بات ہی نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, اللہ کے نام سے آپ نیکی سے بندھے رہو, اللہ کے نام پہ آپ نیکی سے بندھے رہو. اپنے آپ کو نیکی کاموں سے بند کرنے کے لیے اللہ کا نام, اللہ کے نام کو تو آپ نے بڑی اچھی جگہ پہ استعمال کر دیا. آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کر دی. نیکی سے بند, گناہ کرنا, اس پہ کس کے درمیان آپ نے کیا ڈالا؟ اللہ کا نام. نیکی نہیں کروں گا, قسم اللہ کی گناہ کروں گا. آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کر دی. آج اتنا آسان بھی نہیں ہے, آیات اتنا آسان بھی نہیں. سمجھنے کی کوشش کرے آیات کو, کیونکہ اس میں دتوں تو جہاد ہے, اسی وجہ سے آیات مشکل بن جاتی ہے کبھی کبھار. اگر میں نے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دی, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آسان سی بات ہے, کوئی مشکل میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا علیم جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولا کی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اس آیت میں اللہ رب العزت قسم کا تتمہ ذکر فرما رہے ہیں, قسم کے مسئلے کا تتمہ اختتام اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, اور اس میں قسم کی تین اقسام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ تین. پہلا قسم, پہلی قسم, عربی میں قسم کو یمین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یمین, حلف, اور بھی بہت سے نام. یہاں پر جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کس کی؟ یمین کی, کیونکہ آیت کے اندر لفظ یمین ہے, ایمانکم, ایمانکم. تو قسم, پہلی قسم یمین اللغوا کیا ہے؟ یمین اللغوا, قسم لغوا. جس آیت کے اندر ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو, آیت کو دیکھ لیجیے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو, تو یمین اللغو, یمین اللغو یا یمین اللغو کسے کہا جاتا ہے؟ وہ قسم جو عام طور سے تقویٰ کلام ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ تقویٰ کلام ہوا کرتی ہے, جس میں دل میں کچھ قصد اور ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا, قسم کھانے کا. یمین اللغو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یمین اللغو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کلام. تقویٰ کلام جس میں کوئی قصد اور ارادہ, نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی. کچھ حضرات کی یہ جو ہے عادت ہوتی ہے, واللہ چوس کم, واللہ نمی دفع کم, واللہ ویز کم, واللہ روٹے نخرم, اس کے بعد بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے. عورت یہ ہے, وہ آپ اس کو کہے عورت میں سرکر کے دوران اپنی درج وہ جو میری سیڈی روم ہے اس میں بیٹھا ہے, تو بیٹھک جو ہے تو اس میں بتا رہا ہوں, اگر کرتا ہوں تو کبھی کبھار کہتی ہے گھر والیا کہہ رہا چائے, وہ کہتے حرام پی رہا بھائی, سوئی وہ حرام پی رہا بھائی, پیا بم کی نہیں چیبس کی, وہ تو وہ حرام دی پیا بم ہی سارشی زور تیر مت کرتا بھی کوئی حرام دی. قسم پالنا چاہیے اس کا. اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین اللغو. کیا؟ یمین اللغو. کیا اس طرح ایک آدمی ہے, آپ اس کے گھر چلے جائیں, اس کا بیٹا نکلے, آپ اس سے پوچھیں ابو کہاں ہے, وہ کہتا ہے نوشہرہ گیا ہے. یار نہیں بنا نوشہرہ تھا, آج تو اس کے جانے کا پروگرام مردان تھا, تم نوشہرہ کی بات کرو. وہ دیکھ قسم اللہ کی لیے نوشہرہ کیا ہے, قسم اللہ کی نوشہرہ کیا ہے. بات چیت ختم, آدمی گیا گھر آیا, پوچھا ابو کہاں گیا ہے, گھر والے بتاتے ہیں مردان گیا ہے, گھر والے بتاتے ہیں کیا گیا ہے, مردان گیا ہے. تو یہ قسم جو اس نے اٹھائی یہ کیا ہے؟ یمین اللغو ہے. انجانی انجانی میں جو قسم اٹھایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین اللغو. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے صورت مسئلے کی آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرا قسم ہے, اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس. کیا؟ یمین غموس. سین سے لکھا جاتا ہے غموس, غین میم واو سین. یمین غموس وہ قسم جو ایک آدمی اٹھائے گزرے زمانے میں, گزرے زمانے کی کسی بات یا کسی کام پہ قسم اٹھانا اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے, جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے. ہاں یہ بات یاد رکھے, یمین اللغو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, یمین اللغو پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, مگر اچھی بات نہیں ہے. اگر کسی کا تکیہ کلام ہے اس کو ختم کرے, اللہ کے نام کو بجا استعمال نہ کرے. اتنا چھوٹا نام نہیں ہے کہ تم کہو اللہ باللہ تاللہ سم اللہ, اس میں پکڑ نہیں ہے, مگر اس روش اور عادت کو چھوڑنا چاہیے. دوسری کیا ہے؟ یمین غنوس, وہ قسم جس کا تعلق ماضی سے ہو, جسے پاس ماضی سے. تو اس قسم میں ایک آدمی قسم ہوتا ہے, ایک آدمی اس سے پوچھے آپ نے کیا کیا 2009 کے بارے میں, 2008 کے بارے میں, وہ قسم ہوتا ہے قسم اللہ کی میں نے یہ کام کیا ہوں یا نہیں کیا ہے, یہ بات کہی تھی قسم اللہ کی میں نے نہیں کی. میں نے سنیے, اگر یہ آدمی اپنے اس قسم میں جھوٹا پایا گیا, کیا پایا گیا؟ جھوٹا پایا گیا, تو خلوص کہتے ہیں ڈوبنے کو, غرق ہونے کو. سمندر میں غرق ہونے کو بھی خلوص کہا جاتا ہے. یہ آدمی اس جھوٹے قسم کی وجہ سے گناہ کی دلدل اور سمندر میں ڈوب گیا. اس کی سزا اللہ رب العزت اکثر اوقات دنیا میں دیا کرتے ہیں, سمجھا رہی؟ اس کی سزا دنیا میں اکثر دیا کرتے ہیں. اگر کسی نے کیا ہے توبہ نہیں کرتی. اور قسم کی تیسری قسم ہے یمین من عقیدہ. کیا؟ یمین من عقیدہ, انعقاد. منعقد, منعقدہ کس سے ہے؟ منعقد, انعقاد. من عقیدہ, تو منعقد اور انعقاد کا یہ لفظ یہ ماضی کے لیے کو جب بولا جاتا ہے کہ فیوچر کے لیے, کیا خیال ہے؟ فیوچر کے لیے بولا جاتا ہے, یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے فیوچر کے لیے ہوتا ہے. تو منعقد یمین منعقدہ اس کا تعلق اس قسم سے ہوتا ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہو. اس کا تعلق کس سے ہو؟ مستقبل سے ہو. ایک جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منعقد اور انعقاد فیوچر ہے ماضی ہے, اس کو چھوڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں. یمین منعقدہ وہ قسم ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے. ایک آدمی قسم اٹھائے اللہ کی ذات کی قسم میں یہ کام کروں گا, اس نے جا کے وہ کام نہیں کیا, یا یہ کام نہیں کروں گا اس نے وہ کام کر دی. اس نے کام کیا کر دی؟ قسم اٹھائے تھا نہیں کروں گا, جا کے قسم توڑ دی اس کام کو کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یمین من عقیدہ کہا جاتا ہے. اس قسم میں اگر ایک آدمی نے قسم اٹھائی اور اس کو توڑ ڈالا, یہ کفارہ قسم ادا کرے گا. کیا کرے گا؟ کفارہ قسم. سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں, 89 نمبر آیت میں یمین من عقیدہ کا کفارہ ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ چار چیزیں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ چار چیزیں صرف بکی اپنے پاس. مائدہ 89, پہلی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں 10 مساکین کو 2 وقت کی روٹی کا کھلانا. یا 10 مساکین کو کپڑا دینا, یا غلام آزاد کرنا. اور چوتھی چیز کہ ان تینوں میں سے ایک بھی انسان کے بس اور طاقت میں نہ ہو تو 3 دن مسلسل روزہ رکھنا. 3 دن مسلسل روزہ رکھنا. پہلے کسی نے بتایا قسم کے بارے میں؟ کسی نے بتایا؟ یہ قرآن کا کمال ہے. وہ جگہ 100 سال بھی بیٹھ جاؤ آپ کو یہ چیز نہیں معلوم ہوگی جب تک تم قرآن کے سامنے نہیں بیٹھو. قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ پہلے دن آپ کو اتنا علم ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا علم مجھے مل گیا. ہر آیت کے اندر جو ہے علم کا ایک سمندر جو ہے وہ کیا ہے؟ پنہا ہے. یہ چار چیزیں کب آ رہا ہے؟ یا دس مساکین کو دو وقت کی روٹی، یا دس مساکین کو کپڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا، اور یا تین روزے پر یعنی مسلسل پے در پے اس کو رکھنا. ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کی بس چلتی ہے، طاقت ہے، مساکین کو کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلانا. اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کپڑے دے. اس کی طاقت نہیں غلام آزاد کرے. اس کی طاقت نہیں ہے تین روزے پے در پے رکھے گا. یہ کیا ہے؟ کفارے قسم. تو یمین دری روزی پر لپس یمین. یمین من عقیدہ کا کی تفصیل سورہ مائدہ 89 میں ہے. اس آیت کے اندر دو قسموں کا تذکرہ ہے، ایک یمین اللغوہ اور دوسرا یمین غنوس. کون سی قسم؟ یمین اللغوہ اور یمین غنوس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اور یمین منعقدہ کا تذکرہ کس میں ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 89 میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ، بلغو خطائی سے، فی ایمانکم، اپنے قسموں میں، نہیں پکڑتا تمہیں اللہ خطا سے اپنے قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑتا ہے تمہیں، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تمہیں اللہ، بما اس نے، اس قسم نے، قصبت قلوبکم، کہ ارادہ کیا تھا قلوبکم آپ کے دلوں نے. تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے. اگر قسم اٹھایا ہے پرانے زمانے میں، اس کو توڑا ہے، جھوٹا قسم تھا، اس کی معافی اللہ سے مانگو. اللہ غفور ہے، حلیم، برداشت والا ہے، بردار. اگر ابھی تک آپ کو نہیں پکڑا ہے تم کہو میں نے تو جھوٹی قسم بہت اٹھائی ہے، اللہ نے تو مجھے نہیں پکڑا ہے، تو اللہ حلیم ہے، برداشت والا ہے. پکنے پہ آ جائے کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا. ان مدد شرط کر سکیں، اللہ کی گرپ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے، کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا. تو اس آیت کے اندر نوا حکم تھا کیا؟ تعظیم اللہ، اللہ کے نام کی تعظیم کیجیے. کیا کیجیے؟ اللہ کے نام کی تعظیم کیجیے. لا تجعل اللہ عرضۃ لأيمانکم، مگر جو تاسو اللہ لرڈال دپارا دقسم نخبرو، اہل تبر رو چنی کی بکرو تاسو، وطق تکو اور مرو جو بتاسو دا اللہ نا، سلا دکرو تاسو من دخل کو دو، یا مگر جو اللہ لرڈال دپارا دقسم نخبرو، چنی کی بنکرو تاسو ند مرو جو دا اللہ نا، اسلا دکرو تاسو من دخل کو دو، اللہ دورو دن کی پو ازاتا، نسی تاسلر اللہ پا خطاو سرا پا قسم مستاسو گے، لیکن نسی تاسلر اللہ پا غسو گے چا قص کے وزم مستاسو، اللہ در دخن کے حلیم برداشوان ازاتا. دو سو اور باق پابندی درست کرے، دوستے کو درست کی طاقت دیا کرو.